درنو او سلام علیکم مونږ سره د نړیوالو عالمین مبلغ اسلام او پیاوړی حدیث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره هر وخت ملاوي کی په یادګاری دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلا اسرائیل نیو روډ منګورا سوات پته یو ځل بیا اورئ دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلا اسرائیل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قارئ نه مدینه او مولانا اسلام الدین د دینا داوا داوا کو ټیپ د کیسټو فایل کړئ نو ټلیفون نمبر یاد راکړئ 72 42 58 دار دکان نمبر دے اور دکان نمبر دے دے 122 بدی میں جرابی تاہر کا وقت اور وقت ہو رہے اور شیر صاحب سے بورے نورے سلیم صاحب سے دری دکان نمبر دے دے کبھر دے کیوں نامہ بنا کر نہ کر دی تو آہا ہم پدہ ترکیب بانے دے یعنی پس سورت مریم نا دو سورت واقعان مخت نازل لے سورة الكلیم تنویل کی اور سورة موسیٰ تنویل کی سیوطی رحمہ اللہ تعالی اتقان کی ہوئی سورة مریم سر مناسبت سو طریقو بانے سورة کہف کی نفذ غیب و عبادنا سورت مریم کی نفد قدرت و دا بنجانونا او داغو تضرر ذکر کرو عجزی اللہ تا نجی سورت کی تشجیح علی الدعوت الی ذالک دی طرف تخلق ربلل تجربہ ارتیا نرتوب بانی مخلوق طول عجز دے ناتوان دے بے وسط دے سورت مریم بیان کا مخلوق طول لخو نخو پا غیب بانی نپوی گی صورت کانو بیان که خلکو تا نا مسئلہ رسا مطلب دشو صورت طواحا صورت کاف و صورت مریم خلکو تا بیان که خلق بی پوها کا او اغیر که دو مسئلی دی پا غیب نپوی گی قدرتی نشت دی الخلق و کل لهم عجزا یعنی صورت پا تجدی علی الدعوت الاللہ بانی دی دویم سورت مریم کی نفذ تصرف دو مخلوق نے بیان شلا نی سورت طہٰ کی پاغی مسلم مرتب کر کے عاجز دی بے ہوس دی بیا عبادت اللہ و زما کا وکانا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری دبل تعظیم دیا والے کا درم سورت مریم کے عز الخلق سورت طہٰ کے داغی نے مسئلہ زیادہ تکڑا صرف عاجز نہیں دی اب طلوع بالمصائب لکہ سورت سواد و صافات سواد کی عجز بیان کر صافات کی ابتلا بالمصائب ابتلا پر آغری دا دی پیغمبران حالات تو گوا دل تک مر کی سورتوں کی بی علمی او بی وسیع بیان کرا ندی سورت کی ماغا مسئلہ ذکر کرا چہ صرف دانی دی بلکہ مصیبتوں و پریشانی پر آغر لی سلورم سورت مریم کی وفا عبدو وستبر لعبادتی فاعبده دا اللہ تعظیم کا حکم دا اللہ منا اپا دی مسئلہ تیشا دا مسئلہ سورت کاف کے بیان کا موسیٰ تن انداوی لی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تن ویلی او عبدنی پنزم سورت مریم کی فاعبده نصرت طواحا کی فدیبانی مسئلہ مرتبہ کا لا الہ الا انا عبادت ولی زماؤ کا ولی دا اللہ عبادت کو دبل چانا ذکر کہ لا الہ الا انا سورۃ لسمیات سورۃ طہٰ دارا ولے شپغم سورۃ مریم کیو انه کان مخلصا من موسی علیہ السلام مقام خودلو مخلصا سورۃ طہٰ کی دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام نور او صاف ذکر کرا انا اخترتک لتسمع علی عینی استناعتک لنفسی دا طول دعوت اللہ پا مقام باندے وم سورة مریم کی دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کرے قربناہ نجیہ جرگی با رازدار کرے میں دا مسئلے سورة طہٰ کی اگر ذکر کہ قربناہ نجیہ سمت لب دے نزدے کرے میں مانا فستمی علی ما یوحا اننی ان اللہ دیر لسم دا اتم سورت مریم کی وما کان ربک نسیہ یہ رون کے نیچے کی ضرورت ہی از ضرورت خبر ہے دارن یہ رشی سورت طہٰ کی در مسئلہ پڑھی عنوان ذکر کا لا یضل ربی ولا ینسا صرف دانے کی ایری کی تین خطا کی جم نہ خطا کی گی اور تین ایری گی لا یضل ربی ولا ینسا خطا کی گی تینوں ایری گی تین ہم سورت مریم کے ذکر رحمت اللہ زکریہ زکریہ علیہ السلام بانید اللہ در رحمت تذکرہ بے عطاء الولد سورہ طہٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی نبی علیہ السلام بانی در اللہ در رحمت تذکرہ دا اغت شید بے عطاء الکتاب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى قرآن میں در دو سورت لسم سورت مریم کے ذکر دا مصطفین ہو اور سورت طہٰ کے ذکر دا اب المصطفین دا آدم علیہ السلام تذکرہ دا یو لسم سورت مریم پاخیر کی کم اہلکنا قبلہم من قرن مطلب تو تعجیل العذاب عذاب میں پیرا اس سے اور تباہ کری ہوں سورۃ طہٰ آخر راست قل کل متربص فتربصوا دین مت بارہ کے تست دمد انتظار دے انت کی تعجیل بالعذاب او دلت کی امحال العذاب دین مت دمد لا یہ زی عذاب نرا علم کل متربص فتربصوا انتظار کا ہوتا سن دولسم سورۃ مریم کی فاعبدوا واستبر لعبادتی سورۃ طہٰ کی ہوئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا مطلب دو انت شخصی اصلاح دلت اصلاح دا عالم دو سورة مریم کی وی زان سم کا سورة طہٰ کی وی خلق سم کا دا دعوت مصلا دا رسول دا دین پا دی وجبانی سر متصل کو نور مناسب تنشتی مقصد دا سورة ابتلاء بالمصائب دا مصطفینو دنیکان و بنجان و تذکرہ کئی اور آگے کی راغو دا مصیبتون چکی مروزی دی دا تاریخ چکی مطور پانا دن آگیا دی دا موسیٰ علیہ السلام مفصل دا آدم علیہ السلام تذکرہ کئی اور دا دا سد پارا کئی دا دے دا پارا چی مصیبتون پریشانے پا انبیاء را غل دی نتلا سوکی دوی مدا دین دا اللہ رسا مصیبتون پریشانے پا مخکوم را غل دی دین کی سوسی نہیں دی نہ تب کے تولی سوسی گی تولی ناراضی کئی دا اللہ دین و رسوا دیو جن کی صورت کی دو قسم آیاتین ذکر کے دو قسم سلسلے یو قسم دا تحجیری جگڑا و رول دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ زی پر زیراخ دن دا دیر پارا زرکلک کا مضبوط کا لکا دا منظری کارو کا اور دویم دا آدم علیہ السلام اور دویم قسم آیاتون راضی آیاتون دا کتاب دا اللہ دا تذکری معجزی دا قسم نا کتاب عظمت علوی بیانی ہم دا گر پارا کی دا کتاب دنیا تا رسول واری اور دا درس پور واری دا موسیٰ علیہ السلام ذکر قرآن کے دیر دیر شوئے دے اور دی صورت کی دیا دیر کرے دے دی صورت کے اول اثر تل از دیا باندے دا موسیٰ علیہ السلام نمو ذکر کی راکھ لی ذکر چی دا غد دور دا غد تاریخ چی سو طور مخ دے ناغتور مخی طول مخی تکرد سو دو پارا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرا دا یاد دید دین دا دید پارنین چی تشکی لولا ختمون کوا اختیو پر سر عبادت کم زن پستر کم نستا کار دنیا کی دین در سولو کار دے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا نمی دے در لگلے تا تا قرآن چی تبی بکراو شی پا تکلیب شی لتشقى لتتعب بالعبادة نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولاد دشپی تعجد بے کون دمر ڈیرے کول چشپے پڑتے دلی وجودی کمزور ہے سو نہ کوئی لتشقى لتتعب مدارک نور علماء مطلب ذکر گئی یا زمانا دا لتشقى چتب کڑاو کیوں غور دے گی تا دا کلون رو پر منوی را لے گلے میں ستا دا کامیابولو ترقید پر را لے گلے وہ کڑاؤ سر خطے بے ددی نے کی گی نہ دنیا کا کار بے رڑا نہ کی گی نہ دن کار وہ بے رڑاؤ نہ تو اسی ارے کیوں کڑاؤ راضی لیکن تذکرت المن یخشا اللہ پمانا دبل رکر ہو بعض امتقان ہوئی برہان درکشی کی درکشی برہان کی بلکہ تذکرہ دا نصیحت تے دا پار دا آچا چیری گی دا لانا یعنی ریدل غواری گرا لے گلی دا آچا چی پیدا کری دی اسمانون و ازمکا و چت پیدا کری دا ازمکا و اسمانون و چت العلا العالیا الرحمن دے پارسمان دے برابر خاص دا غلی طولا چی پاسمانون کی دا پزمکا کی اچیمین کی دی اچی دزمکی دلان دی سرا دزمکی لان دی مخ نون پہ ویلے کی نہ رزوں کی رپاس اور خوشی لا نمک کے لمبا لکھ لے میں نہ دم نہ پزم کر گئی نہ اللہ تم معلوم اور کبار دن اللہ تم معلوم گی اور اللہ پہ قبضہ کی یہ کی ہو داغ یہ ٹولا چپا لوں گی اور پزم کر کے اور چمین کی اور لان دے رکھا اور دائی جو صورت کا مسئلہ ذکر کرا در صورت مریم قدر اللہ واقداری دا اللہ مالکیت دا اللہ او کو پر زور آئے تو خبر آئے او کو روئے آئے نو اللہ تا معلوم دے پت او اخوا او دیر پت سر راز جرگا اخوا پت سر آگا دے چی تنو در اتر پر میں چی نور تین دے خبر اخوا آگا دے چی آگا یو تن نبار تم خبر اندو تیل مانا در کی پتہ دا اللہ تا معلوم اولی مسئلہ دے سوری مریم ذکر کرلا سورہ خلاصا دین دل کی مقصد صورتی کاف ذکر کر عالم الغیب اللہ دے مخلوق دوڑ نتیجے پتا اللہ دے نشتے تو خالق و مالک دے ملک اللہ دے نشتے تو پیدون کے بغیر وانی بیدا آنا خاص داغری خستن نمونن ربل للہ الاسماء الحسنا پاک نمون باندے اللہ رحمت کے صورت العراف کی ہوئی فدعو بیا پتہ نمون تا سو اللہ رحمت کے نبل توک غوث دا اللہ نم دے تو غوث بلبان نمی دے داتا دا اللہ نم دے مانا المعطی ورکون کی نتا داتا بل مقرر کرے دے دا شانتا غریب نواز اللہ دے غریبان پالو غریبان سچے دولت من پالو ان کی اللہ دے نتا خواجہ غریب نواز کا پالو ان کی دے غریبان پالو ان کی دے ندا سنگا آسمون دا اللہ دی اللہ علیہ وآیانا باللہ سورت بنی اسرائیل اخیری آیتوں دا دے للہ الاسماء الحسنہ فدعو اللہ قیبان رحمت کے فلوما الحسنہ قول اللہ عبد الرحمن یس اللہ قول اللہ عبد الرحمن اللہ رحمت کم لکھا نورم لکھا بریو بے حمدت کے پتغنو لالا عدد کے نورا کنو لکھا زمان پشرے کنو لکھا اللہ رحمت ادعا فیر و زمان مجھے کا داخل عوام کو سکھانے دے کس بلا دا سم میں قاتل سنا دا ان کو بلکہ ہر سر دا ڈری تا ان کر ان کو یہ سینی رشید ہے اب از اوتاو دا ان سڑا تا پر باو القط و دا کیوں پتا سوریا دا ان کی خستا فلا پاغ جبتون مانی را مدد کئی یس اتیار دا عراف ماغ تو اللہ علمرہ نبول توک نبول توک بولی را مدد دخل البلا اللہ دے دخل القط اللہ دے دافع الوباء اللہ دے وغا بل طرف تیسا بول او دا غو کنا فخلفا من بعدهم خلف رنا لائق پاتی شو ردیان نو ردیان و دین دا اللہ تباہ کو بربادی کو وللہ الاسماء رسول اللہ وردلو جب اخمائی تجرم کانو یاو ضرور لگل مائی سرانا من سنو دا اللہ کزا اللہ تا پریز از دوئی ماتریا پاہدو کو مسئلہ دو بنیادوں بیان کا واقدار ابراہیم واقدار نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام واقدار نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقدار یاد کر بابا واقدار نو خواجہ سے واقدار نو بابا واقدار نو ذریق یار نو لا الہ الا ہو نشتے سے قربان پارا بٹک نبیرے سے دیوان بیان کا نو دویں پہ دیوان دوان بیان کا لقولی انہو یعلم صاحب من علیہ بن پیدا الہ الا ہو مختلف منازل سے ذکر کی اور لس کالے مدین کی اخکلی مسافر ادے یہ رچ خلق و وجہ پانچی کوئے فیصلہ شویوا ان الملع ان گاڑیا خود انی ان اکڑا پارلیمنٹ کی ستا دو وی وجر گئے کرے ستا خیائی ماں مسلام اور منوار کرنے اکڑی سارا اول اخبر لون پر نکاہ کا لس کالے مزدوری سارا کرے وا شویوا لس کالے تی شیری جمهور بمیزا درو او خور بمیزا لونی را نزیغ رو فقال لیام لی اهلیم کثو شفاو تور یارا دمو که لاتنو کشو مستو خمیر تی انسانو دسخر دا کورا مزدوره که سگلی هم دیو فا خز ندرانو دلاری دروازی با پلاری نتا پا غط لاری با دروازی نتا دروازی با پطرف شو داما بیو که رام بیو که گلی بیزی بیو تروری نو سرد ما خامنا با خوش اندی با پروان شو نو تیارو نو لار تیمرو کشولا او بیا بعض علیمان دام لکلی چو قوروالتا دو ور دو روتم و دو بچی دی که دو شکایت شو نو چو شوروشن را یخنی دیرا دو ور دو روتم ویتاس دل تکیه موسیٰ علیہ السلام دلیر نوور دی کل چیلی دلیو دو ور کانا فش شیطای لیلن و این موسیٰ کانا قد اضل طریقا ابن جریر وی دست نور علماء هم بوی موسیٰ علیه السلام دور پا طلب کرده اینیا نسنارن کوروالت ایتاسدل تکینه دوتا نوی از قالا لزوجتی لزوجه ام کثی ادب خبره لیالی کوروالتا ام کثو تاسو دمو کئی وی دسر یو نو کرومو که دیشی شاقه اون سر خبره دا ادب کرنی و لندی اغسته نمی اخلی پخکارا عرف که بیادبی معلومی گی خود دا خاون نو مخلی پلان کیا سال لیا دیر آگی نو پلان کیا سال لیا دیر تو مزا دا مزا خود کو سا آغا غلی کی دا اشاری اشاری واندی کی بکی دا کنا اس مشارہ دا پارا دو بایی دا آغا آغا دا تکای بود انی آنا سنارم لال لیا چی کم منا بی خبرین یو ظل ما دا آغا آغا سا ذکر کم آیتا خبرن یو ظل ما دا پلاری ما توی ویچی چل کنو متوی مبای خلال کو پار دی یته هغه هغه مو چې نو نو لا نو لا خو جانو ته یو ګتو کو نه نو ته مو په ادب باندې خان سے بتاو راجا سے بتاو کنو لري کنه نو خدای له راجا دې کړه خدای له غان دې نو ته زور و تیرا دې ا دې دې ته په ادب به بیگم ته چې ته نه حضور کوه او صاحب سرمایه دا سیدا ګرنده ګرنده ګرځو انیا نسنار وګید نو کیدی سی چرارم تا صدا غزن سوے یا بیامون پورمانی توک لار را بار قبس لرگی چی پا سر کی وور دے منگو تا سوے دو کانو سوے براورم او جدو آلنا او جزوات من نار سورا براورم سورت قصد کی جزوات من نار سورا یعنی پا وخو کی یا چسی کی خشا کی سکوارتا کی درم اندر تا سورا ہوئی وور براورم یا بیان پور بانی این دور پتنگ کی هدن هدایت چوک بایی را اور چا بل که ده کنو چوک بایی نو آقا برا تلار رو خود چه لار داشته ده یا کل دقا ده که عبادی ده دیده تلار شد نو کل چه رسید ده آقا ده تلار آواز شده تا موسا یقینن زو دازو یقینیتن زیم الله ربستا سوانا ربک ربستا زیم ربستا یعنی دا تا چی رنائی دا اور نوی دا انوار دی تجلیات تی اللہو زما تجلی دا زما نور دی رنائی پا دی بانی دا نوبا سا پیزار دے یقیناً تے پا تنگی پاک انغفتے شے پر ہم گیر پر رحمتون دا اللہ کے فخلان علیک پیزار ربا سا پیزار ولی ربا سا افز بی قدمائے کا الہ برکت الوادی دا زین مبارک دے نخپے پی کے دا پیزار لے کہ خپے کے چخپو کی دی برکت راشی پوتے دی فیدہ ورسی جماعت کی دن نکی گن پیزار ربا سا چخ پے تیرے جماعت برکت روسی دے مبارک تھے برکتی دے پاک دے چخ پوتے دا برکت روسی دا ہو جا کنا پس پیرے تلی بانی موز کولو کے ثواب زیاد تھے پر نسبت دلی چی پر درے و پر قالین بانی کئی ولی سپیرے بانی لا سنی دی پزمکا لگی خفی دی پزمکا پرتی دی تندے دی پزمکا لگی افیز بے قدمے کا الارض الہ برکت الوادی مجاہد مانا کرے دا رحمہ اللہ تعالی ابن العربی احکام القرآن کی فخلان علیک نوبا سا پیزار دے اولی اوبا سا پیزار دے تعظیمن للبقع ابن کثیر ہوئی تعظیمن للبقع زی مبارک تے دا دب زی دے نو پیزار سرط لل پکی بے دبی دا پیزار سرط پکی مگر دا پیزار اوبا سا جماعت دا دب زی دے نو پیزار سرگر زی دل پکی بے دبی دا نو پیزار اوبا سا فخلان علیک اراد اللہ ان یطعموس الارض بقدمیہ لیصل الیہ برکتہا وہو اول الاقوال وہو قول الحسن ومن جہن ابن جریر وی ابن کثیر وی دا قول الحسن بصری ابن ابی نجیہ دے غرائب القرآن وی دا قول سعید ابن جبیر دے ادھا مجاہد رحمہ اللہ تعالی دے نو پڑی و جبان دی وی پیزار اوباسا کہ برکت تا دروس حیرت تا دروسی اخپیدی مبارکی سی وی پیغمبر السلام پیزار سر اصحابان گردی دل دی بیوزہ سوئی کنا بیوزہ سلیمات کی پیزار سر گردی پروانی سا دی اموزم ویلی پیزار سر کم ناغلی گیای کتا گوچی تنگی پی پاسی دو کی بیالی کتا اوک پشان تا پیوزر پاسی دو کچی گوچی خوارمی گی نا پیزار کی چی غارم اوک جو خلی لگی کتا خوی پیزار بیرتا ندی بیاد اوک پشان تا پاسی فخلانا علیک او باسا پیزار دی دا قولون می دا چاوی یو دا ابن کثیر امام ابن کثیر ابن العربی ابن جریر غرائب القرآن طول دا وہو اول الاقوال وی دا غور قول دا دی چی پیزار دی لو باسا دا اولی وی ذکر زنو خلق ہوئی دی دا سپلی چیوی پیزار چی پخبو اگر دا خر دا ترمونی دا خر خر مردار شیو دا اگر دا ترمونی نی جوڑی کری وی تلی دا زنو نو خر شو مردار شو او چی وچ شو نو سب رنگ شو کنا پاک شو کنا پلیتیو ختم شوی دا بیا که چری پلیتی پا دی که نو موسا گردوری تل پلیتی پلیتی چی ختم شوی دا اگا پا رنگ کولوم ختمی گی پا مالگا چولوم ختمی گی پا تطریب خورا چولوم ختمی گی پا وچولو بانی تشویش بانی مختمی